У Менску 22 гадзіны, добры вечар, на хвалях начной свабоды, з вамі Юрась Бушлякоў. Сёння госцем начной свабоды будзе літаратар, радыёжурналіст Міхась Скобла. Заўтра ў Менску адбудзецца прэзентацыя укладзенай Міхасём Скоблам анталогіі паэзіі свету ў беларускіх перакладах «Галасы з-за небакраю». У начных доследах сёння размова пра школьную рэформу ў Беларусі. Прагучыць, як звычайна, форум свабоды, заглядам рэакцыя ў наведнікаў нашага сайту, а ў перадачы «Барды свабоды» Дзмітер Бартосік працягне аповед пра творчасць Дзмітра Вінаградава. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Спярша ў нас міжнародныя навіны. Таццяна Поклад. Добры вечар. Такім чынам, да падзеяў у свеце. Кіраўнік Цэнтральнага банку ЗША, Федэральнай рэзервовай сістэмы Бен Бернанкі і міністр фінансавых справаў ЗША Генры Полсон сёння заклікалі кангрэс да хуткага пацверджання пляну на $700 для выратавання банкаўскай сістэмы. Полсон папярэдзіў камітэт па банкаўскіх справах, што затрымка можа мець цяжкія наступствы для эканомікі ЗША. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш тым часам у сваім пасланні да чарговай генеральнай сесіі ААН заклікаў свет яднацца ў змаганні з тэрарызмам і экстрэмізмам. Буш, які пакідае пасаду ў студзені наступнага году, адзначыў, што такія краіны, як Сырыя і Іран, працягваюць падтрымліваць тэрарызм і заклікаў міжнародную супольнасць узмацніць санкцыі супраць гэтых краінаў. На паўночным захадзе Пакістану цягам 2 дзён пакістанскія войскі ў часе рэйдаў забілі больш як 50 падазраваных ісламскіх ваяўнікоў. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс сказаў, што 3 дадатковыя вайсковыя аддзелы могуць быць накіраваныя ў Афганістан на пачатку 2009 году, а міністр замежных справаў Афганістану паведаміў, што ў Ісламабад накіраваная група спецыялістаў, якая будзе супрацоўнічаць з уладамі Пакістану, каб вызваліць афганскага дыпламата, выкрадзенага ўзброеным тэрарыстам у паўночна-заходняй частцы Пакістану. Абдул Халек Фарагі, генеральны консул у Пешавары, быў захоплены ў закладнікі ў панядзелак у часе паездкі па горадзе. 6 чалавек забітыя на захадзе Пакістану ў часе разгону дэманстрацыі супраць таго, што ахвярамі ваенных дзеянняў робяцца цывільныя жыхары. І апошняя звестка Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі паведаміла аб збіцці расійскага беспілотнага самалёта, які быў выведзены, які рабіў выведны вылет у раёне, дзе праходзіць нафтаправод з Грузіі ў Азербайджан. Міністэрства абароны Расіі абвергла гэту інфармацыю, назваўшы яе правакацыйнай. Таццяна Поклад з аглядам міжнародных навінаў у Менску 22 гадзіны 3 хвіліны. Выслухайце начную свабоду і зараз пра беларускія падзеі. Агляд Алены Ціхановіч. Сёння ў Беларусі на участках за мяжой пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах дэпутатаў у Палату прадстаўнікоў. У многіх установах, інтэрнатах, вайсковых частках ставіцца задача, каб грамадзяне прагаласавалі датэрмінова. Сёння пачаў працу на адным з менскіх участкаў назіральнік ад партыі БНФ Юрый Хадыка. Інструкцыі, які даваў старшыня Нікулішын Барысу, падкрэслена агрэсіўныя: не пускаць, вызываць адразу міліцыю, не падпісваць ніякіх актаў, толькі праз яго адразу правялі рысу, за якую нельга заходзіць назіральнікам. Ну, як звычайна, это вельмі далёка ад стала. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЕ на выбарах Герт Арэнс назваў асноўнай умовай паспяховай працы дастатковы доступ да падліку галасоў. Таццяна Севярынец з Віцебску падала заяву пра спыненне ўдзелу ў выбарах. Прычынай кандыдатка назвала сістэматычнае парушэнне выбарчага заканадаўства. Александр Казулін у сваім выступе ў Вашынгтоне падзякаваў ураду ЗША за падтрымку і ўдзел у ягоным лёсе. Казулін сёння запрошаны на абед з прэзідэнтам Бушам. Паводле дакладу арганізацыі Transparency International, Беларусь мае высокі ўзровень карупцыі і займае 151 месца са 180 краінаў. Каментуе генерал міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб. Чыноўнік сёння павінен разрашаць, усё даваць дазвол. А калі гэта так вот зроблена, то ёсць магчымасць карыстацца сваім службовым становішчам. Старшыня непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжаліка Борыс сустрэлася сёння ў Варшаве з прэм'ер-міністрам Польшчы Дональдам Тускам. Туск выказаў падтрымку пазіцыі Борыс. Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч, а зараз яшчэ падрабязней пра кампанію выбарчую. Сёння ў Беларусі пачалося 5-дзённае датэрміновае галасаванне на выбарах дэпутатаў у Палату прадстаўнікоў. Ад людзей не патрабуюць пацвердзіць, што яны не маюць магчымасці прагаласаваць у дзень выбараў 28 верасня. Як праходзіла галасаванне сёння на некаторых участках у Менску? Рэпартаж Алеся Дашчынскага. Участак номер 525 Коласаўскай выбарчай акругі номер 106 месяца ў навучальным корпусе Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэту. Я зайшоў туды 12-й гадзіне дня, калі старшыня і сакратар камісіі зрывалі з дошкі інфармацыі ў холе асобную ўлётку Сергія Калякіна. Галасуйце за новыя магчымасці. Звяртаюся да старшыні камісіі Яўгена Радкевіча. Я вот бачу, что взрывают зараз улетку с Калякиным. Нема выходных данных на плакате. А вот, вот что вешаем, вот что вешаем. Сябры комиссии промацовывали плакат с информацией про трех кандидатов. Да почему так поздно? Уже старшая година. Не, он у нас в другом месте висел. Он у нас... Збірательны участак, і там весело ўсё время. Дарэчы, такія перамены адбыліся пасля таго, як на участак завітала давераная асоба Сергія Калякіна Ніна Пахлопка. Яна якраз і прамацавала ўлётку пра Сергія Калякіна і скардзілася на адсутнасць інфармацыі пра кандыдата ў даступным для выбарцаў месцы. Беседовали с председателем, который немного агрессивен. Информации доступной для голосующих вообще никакой нету. Она заперта в комнате под названием участковая комиссия, и там сидит милиционер. Студенты понятия не имеют, за кого голосовать. Прыкладна о 13-й гадзіне на участку датэрмінова прагаласавалі 80 выбарцаў. Гэта пераважна студэнты тэхнічнага і медычнага ўніверсітэтаў, інтэрнаты якіх месцяцца на гэтай тэрыторыі. Апытаныя мной выбарцы пасля галасавання не маглі пералічыць прозвішчы трох кандыдатаў. Лідара партыі камуністаў беларускай Сергія Калякіна, сябра праўладнай КПБ Юрыя Васкрасенская і дзейнай дэпутаткі Галіны Палянскай. Студэнты, якія галасавалі датэрмінова, казалі, што на выходныя з'язджаюць да бацькоў. Студэнтка медычнага ўніверсітэту Ольга сказала. У понеделок собрали у всех, кто живет в интернате, и пропонувалось проголосовать мне это у аторок або у сераду до терминала. Приезжал декан, и всех собирали. На пытанне, што было б, калі б не прагаласавалі, студэнтка тэхнічнага ўніверсітэту Віка сказала. Нас бы заставілі, потому што нас пастаянна общежыцці, ну, как бы говорят, чтобы все шли, надо. В суботу, получается, можна уехаць домой в суботу, а хто не прагаласуе, тот пойдёт на пары учыцца. Мы сейчас прагаласавалі, нашы эти данные пойдуць к нам на факультет. Частка студэнтаў галасаваць датэрмінова не збіраецца. Зачем это делать досрочное голосование? Я не вижу в этом смысла. Конечно, это плохо, скажем так. Но это бессмысленно. Ну, мне кажется, эти голоса никто не считает. Дарэчы, на участку номер 536 усходняй акругі, які знаходзіцца побач у студэнцкім інтэрнаце, актыўнасць студэнтаў была меншая. Назіральнік сябра партыі БНФ Юры Хадыка азначае, што тут акруга не канфліктная, бо няма дэмакратычных кандыдатаў. Але інструкцыі, які даваў старшыня Нікулішын Барысу, падкрэслена агрэсіўныя. Не пускаць, вызываць адразу міліцыю, не падпісваць ніякіх актаў, толькі праз яго адразу правялі рысу, за якую нельга захадзіць назіральнікам. Ну, як звычайна, это вельмі далёка ад стала. Сёння ў Беларусі пачалося 5-дзённае датэрміновае галасаванне на выбарах дэпутатаў у Палату прадстаўнікоў. Выбарчая тэма асноўная ў званках нашых слухачоў гэтымі днямі. Таварыш Лазавік, вы кажаце, у Амерыкі і другіх странах міра выбары пачынаюць праводзіць за некалькі месяцаў. Нам да іх чэснасці, як да луны. Я думаю, всем сейчас уже ясно, что этот парламент, который будет избран, он будет состоять из беспартийных. Что это будет за парламент? Это будет обыкновенное сборище случайных людей. Участковые выборчие комиссии не включены представники объединенных демократичных сил. Удельничать у так званых выборах нема сенсу. Бойкот. Микола Чалица, Менск. Антонина Михайловна, звездки Кибути, Воложенского района. Про выборы хочу сказать. У нас тече вода, прорвала трубу уже с полгода. Звернулась до старшинища совета. Кажу, не зробите, не пойдем на выборы. И он на меня поглядел таким ехидством. И каже, не идите, никто вас не просит. А я ему, певне ж кажу, вы нарисуете то, что вам сверху загадают. И он мне отказывает. Вам мне треба працевать и отримовывать зарплату. Вот який прогресс и прозрачность выборов.

І найперш віншую вас з фаліянтам. Гэта нагода, каб вас параспытваць. Звычайна, на хвалях свабоды вы распытваеце. Колькі часу, першае маё пытанне, колькі часу спатрэбілася, каб скласці гэтую кнігу тым, хто нас слухае і пакуль што не ўяўляе, што гэта за кніга, я толькі скажу, што ў ёй паэзія 658 аўтараў, перастворанае па-беларуску 198 перакладчыкамі. Колькі часу, Іраш, тут нават складана адназначна адказаць. Недзе пры канцы мінулага стагоддзя я пачаў складаць анталогію беларускай паэзіі 20-га стагоддзя «Краса і сіла», якая выйшла ў 2003 годзе. Але, вышукваючы пярліны арыгінальнай паэзіі, я дапільноўваў і выдатныя перакладныя творы пагатоў, як звычайна, у зборах твораў ці выбраным таго ці іншага паэта змяшчаліся таксама і пераклады. Так што праца над гэтымі дзвюма анталогіямі вялася паралельна. І агулам на ўсё спатрэбілася, відаць, гадоў шэсць. Як вы выбіралі творы ў вашу анталогію? Ці перагледзелі ўсё, што ў 20-м стагоддзі з'явілася з замежнай паэзіі па-беларуску? Ці шукалі твораў канкрэтных аўтараў? Хацелі, каб канкрэтныя аўтары, знакамітыя, прызнаныя ва ўсім свеце аўтары, былі прадстаўленыя ў вашай анталогіі? Ну, паклаўшы руку на сэрца, я магу шчыра сказаць, што прачытаў усё, што было перакладзена з паэтычных твораў у 20-м стагоддзі. Для мяне найпершае значэнне меў выніковы прадукт, бо, на маю думку, перакладзены з любой мовы творы, ён займае сваё месца і ў беларускай літаратуры. І можна сказаць, што замежныя класікі, трапляючы ці, наадварот, не трапляючы ў анталогію, яны па кожным сваім творы мусілі здаваць асобны іспыт перакладчыку. Ну, хацелася сапраўды, прызнаюся шчыра, уключыць у анталогію як мага больш імёнаў, каб яна была найбольш прадстаўнічай. Хоць існавала спакуса прадставіць, скажам, нашага майстру перакладу Васіля Сёмуху вылучна перастварэннямі з нямецкамоўнай класікі, дзе Сёмуха мае, ну, хіба найбольш найбольш плённыя наробкі. Але ж ён, я маю на ўвазі Сёмуху, адзіны ў Беларусі перакладчык латышкі Візмы Бэлшавіцы, без якой анталогія таксама была б няпоўнай. Ці возьмем другога перакладчыка, Лявон Брэхшчэўскі. Ён знаўца скандынаўскай паэзіі, але ён жа хросны бацька беларускага Петраркі, выдаў асобнымі зборнікамі паэзію нямецкіх паэтаў Бертольда Брэхта і Нікаласа Ленау. Той жа Андрэй Хаданович кангеніальна пераклаў Шарля Бадлера, але ён жа адкрыў для беларускага чытача пакалення 40-гадовых украінскіх паэтаў. Так што хацелася як мага найбольш і паэтаў, і перакладчыкаў. І, можа быць, два словы пра яшчэ адну праблему, над якой мне давялося пакутліва часам разважаць. Скажам, славуты твор «Песня песняў цара Саламона». На беларускую мову яго перакладалі, здаецца, тройчы. Васіль Сёмуха той жа, Рыгор Барадулін і паэт-эмігрант Рыгор Крушына. І ў Сёмухі, і ў Барадуліна пераклад атрымаўся найвыдатнейшы. Але для абодвух гэты пераклад толькі эпізод, хай сабе і значны ў іхняй творчай біяграфіі. А ў Крушыны «Песня песням» ці не адзіны вартасны пераклад. Таму ў анталогіі мы можам пабачыць менавіта ягоны варыянт, зроблены, дарэчы, белым вершам, што само па сабе цікава. Міхасіў, а ці давялося вам пераклады, нейкія пераклады заказваць спецыяльна для гэтай кнігі? Так, давялося. Напрыклад, многія пераклады Якуба Лапаткі, беларускага перакладчыка, які жыве ў Фінляндыі, у «Галасах за небакраю» якраз друкуецца ўпершыню. У тым ліку фрагмент з карэла-фінскага эпасу «Калевала». Дарэчы, Якуб яго нядаўна цалкам завершыў, з чым яго давайце ўсе разам павіншуем, а цяпер справа за выдаўцамі. Скажам, Алексей Мусорын з Новасібірску, мой завочны знаёмец, які ведае з дзясятак замежных моваў, на маю просьбу перакласці што-небудзь экзатычнае, даслаў пераклады паэзіі Далай-ламы VI, Рыгдзіна Цаньяна Джамцо. Выкладчыца Беларускага лінгвістычнага універсітэту Алена Таболіч адмыслова для анталогіі пераклала ангельскіх паэтаў Уолтера де Лемара, Дылана Томаса. Максім Шур з Прагі, відаць, першы з беларускіх перакладчыкаў, хто падступіўся да гэткіх гішпанамоўных паэтаў, як Франціска Кеведа, Хорхе Луіс Борхес, Октавіо Пас. Здаецца, за час падрыхтоўкі анталогіі ў свет ён так іх нідзе і не апублікаваў. Той жа Рыгор Сітніца абсалютна на дабрачынных пачатках, як, дарэчы, і ўсе папярэдне згаданыя перакладчыкі, пераклаў вершы Владзіміра Набокава, Владзіслава Хадасевіча, Арсенія Таркоўскага, Давіда Самойлава. Я мог бы яшчэ назваць з дзясятак перакладчыкаў, якія зрабілі пэўныя пераклады адмыслова для гэтай анталогіі, і за гэта ім вялікі дзякуй. У анталогію «Галасы з-за небакраю» увайшла паэзія, я ўжо казаў пра гэта, перастворанае па-беларуску 198 перакладчыкамі. Міхасю, ці ёсць у ліку гэтых людзей тыя, якіх сучасны чытач ніяк не асацыюе з перакладам замежнай паэзіі? Ці ёсць там зусім неспадзяваныя імёны? Я просто перакананы, што ў анталогіі чытачоў гэтыя неспадзяванкі чакаюць. Скажам, майстар лірычнай прозы Ян Кабрыль выступіў тут як перакладчык паэзіі Міцкевіча і Буніна. Скажам, архівіст і скарыназнаўца наш вядомы з Москвы Алексей Каўка даў яшчэ адно беларускае жыццё знакамітаму тютчаўскаму вершу «Сыленцыум». Крытык і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч проста віртуозна пераклаў гімнаграфічныя грузінскія акравершы. Ці яшчэ адно імя Антон Адамовіч, вядомы наш літаратуразнаўца, які пражыў на эміграцыі доўгі час, аўтар шматлікіх кніг, сярод якіх ці не найбольш вядомая «Супраціў саветызацыі ў беларускай літаратуры». Ён, аказваецца, таксама перакладаў вершы і публікаваў іх у альманаху «Конадні» пад псеўданімам В. Бірыч. Але, Юрась, я хацеў бы сказаць колькі словаў пра перакладчыка паэзіі Янку Брыля. І, можа быць, каротенькі узор даць ягонага перакладу з верша Буніна. Мы маем такую магчымасць? Так, калі ласка. Вось Брыль, празаік Брыль, апісвае свае перакладчыцкія перажыванні. Дайшоў аж да юнацкай радасці. Пераклаў і, здаецца, удала цудоўны верш Буніна «І цветы, і шмялі, і трава, і калосья». І вось гэты бунінска-брылёўскі ці брылёўска-бунінскі паэтычны шэдэўр. Травы, кветкі, чмялі, галасы не гайдаюцца, і ад спёкі блакіт не жміргне. Прыйдзе час, добры Бог у бадзягі спытаецца, знаў ты шчасце зямное ці не. І пра ўсё я забудуся, толькі пабачу палявую дарогу, траву, збажыну, і душу, анямелую ў слодычы, плачу, да каленяў яго прыхіну. Ну, сапраўды ж, цудоўны пераклад атрымаўся ў Івана Антоновича, праўда ж? Несумненна, з намі на сувязі ў Менску паэт, перакладчык, рэдактар, аўтар перадач «Вольная студыя» і «Дом літаратара» на нашым радыё Міхась Скобла. Мы вернемся да размовы з госцем «Начной свабоды» праз хвіліну. А зараз анонс адной з нашых заўтрашніх перадачаў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Уладзіслаў Міцкевіч з Браслава. Калі людзі пойдуць галасаваць, не дапаможа ніякае назіранне, бо машына фальшавання ў Беларусі за многія гады адладжана дасканала. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Паштовая скрынка 111 у заўтрашнім вечаровым эфіры «Свабоды». У Мінску 22:24, а на хвалях «Начной свабоды» мы гутарым з паэтам, перакладчыкам, рэдактарам, укладальнікам анталогіі паэзіі «Галасы з-за небакраю» Міхасём Скоблам. Міхась, наступнае пытанне пра адбор вершаў. Ці не стрымліваў вас пры адборы вершаў той факт, што прыкметная частка замежнай паэзіі перакладалася ў 20-м стагоддзі на беларускую не з арыгіналаў, а з падрадкоўнікаў? Якая доля ў гэтай анталогіі перастварэнняў, зробленых не з арыгіналу, а з падрадкоўніка? Мушу прызнацца, што, відаць, доля гэтых перакладаў даволі істотная, але тут кожны выпадак трэба разглядаць асобна. Скажам, перакладчык Рыгор Барадулін феноменальны перакладчык, ён перакладае з 37 моваў. А дарэчы, другі прыклад, Язэп Сямяжон перакладаў з 34 моваў. Зразумела, што столькі моваў чалавек наўрад ці можа вывучыць дасканала, але, вяртаюся да Барадуліна, ён з гішпанскай мовы таго ж Федэрыка Гарсія Лорку перакладаў, маючы за кансультанта Карласа Шэрмана, чалавека, для якога гішпанская мова была роднай. Як прызнаўся сам Шэрман у сваёй кнізе «Таямніцы почырку», цытую, «Барадулін прачытаў Лорку маімі вачыма, ведаў пэўныя акалічнасці жыцця і творчасці паэта ў маім разуменні». І ў веданні гэтых самых акалічнасцяў, без чаго перакладчыку, відаць, проста не варта брацца за працу, Шэрману ў Беларусі папросту не было роўні. Памятаю, як ён параўнаў пераклады лорыкавага верша «Сантьяга де Куба» ў рытме сона, зроблены Барадуліным і расейскай перакладчыцай Тынянавай. І выявіў, што аўтарытэтная масквічка не ведала, аказваецца, што бацька Лоркі любіў паліць кубінскія цыгары і выпісваў іх з Кубы у скрыначках з маляўнічымі этыкеткамі. А няведанне гэтага факта прывяло да няправільнага разумення першатвору, чаго, на шчасце, не адбылося з Рыгорам Барадуліным. Так што і з падрадкоўніка бываюць розныя пераклады. Міхась, выбіраючы тэксты для анталогіі, вы перагледзелі агромністы корпус выданняў савецкага часу. На вашую думку, калі беларускі перакладчык замежнай паэзіі знаходзіўся, ну, скажам так, у больш спрыяльных умовах, гадоў 20-30 назад за савецкім часам, ці год-два назад, або і сёння? Ну, відаць, усё ж такі гадоў 30 таму, калі у 1975 годзе у Беларусі пачаў выходзіць штогадовік «Далягляды». З 1982 пачаў выходзіць альманах «Братэрства», дзе друкаваліся перакладныя творы з народаў Савецкага Саюза. Апошні нумар альманаху «Далягляды» выйшаў у 1992 годзе, «Братэрства» таксама даўно не выходзіць. Сёння сітуацыя з перакладамі мастацкай літаратуры ў Беларусі, на мой погляд, проста катастрафічная. Яшчэ адзін прыклад гэтай сітуацыі. Выдавецтва «Мастацкая літаратура» фактычна спыніла серыю «Скарбы сусветнай літаратуры». Апошнім там выйшаў летась том Юзефа Крашэўскага. Таму сітуацыя сёння нашмат горшая, чым гэта было у Савецкім Саюзе, скажам. А без перакладаў мы будзем адлучаны ад сілавога поля сусветнай літаратуры. Ягоная энергетыка сёння як ніколі патрэбная нашаму прыгожаму пісьменству, якое ў сваёй краіне апынулася, ну, амаль у паўлегальным становішчы на сёння. Сёння толькі эпізадычныя публікацыі у нейкіх перыёдыках адбываюцца, і гэта, канешне, не ратуе агульную сітуацыю. Хаця, дзякуй Богу, падрасло новае пакаленне, назовем так, інтэрнэтных перакладчыкаў, якім варштат скарыны не патрэбен. Не патрэбен як прапеллер рэактыўнаму самалёту, бо можа толькі запаволіць палёт. А дзякуючы інтэрнэту знікла праблема не толькі публікацыі, але і пошуку арыгінальных тэкстаў. У сеціве ёсць усё. А таму увесь спадзеў на гэтае маладое пакаленне перакладчыкаў, якія сёння падрастаюць. Міхасю, так неумольна завершаецца наш час, які мы можам скарыстаць для размовы. Таму апошняе маё ўжо пытанне, я папрашу вас так па магчымасці сцісла на яго адказаць. У 2003 годзе вы выдалі фундаментальную аўтарскую анталогію беларускай паэзіі «Краса і сіла». Цяпер выйшла ваша другая анталогія, анталогія перакладу усясветнай паэзіі «Галасы за небакраю». Ці будзе яшчэ якая-небудзь аўтарская анталогія Міхася Скоблы? Ну, не ведаю наконт аўтарскай анталогіі. Але зараз я рыхтую для беларускага кнігазбору літаратурную спадчыну выдатнага паэта Алеся Салаўя, а там неўзабаве 100-гадовы юбілей Ларысы Геніюшы, мы проста абавязаны выдаць яе спадчыну як мага паўней. Вось у маім кампутары зараз амаль гатовы да выдання яе трохтомавік. Ну і ў наступным годзе спадзяюся выдаць кнігу ўласных твораў, куды ўвойдуць і паэтычныя, і празаічныя творы. На анталогіі, відаць, мяне ўжо не хопіць. З намі на сувязі ў Менску быў паэт, перакладчык і рэдактар Міхась Скобла. Міхасю, дзякуй вялікі за ўдзел у нашай свабодзе. Дзякуй вам. І я яшчэ нагадаю, што заўтра ў Менску ў палацы мастацтва а 18 гадзіне адбудзецца прэзентацыя ўкладзенай Міхасём Скоблам анталогіі паэзіі свету ў беларускіх перакладах. Гэтая анталогія называецца «Галасы за небакраю». У Менску палова 11, вы на хвалях начной свабоды, з вамі Юрась Бушлякоў. У наступнай паўгадзіннай частцы эфіру начныя доследы. Сёння размова пра школьную рэформу ў Беларусі. Тое, што ўкладвалася ў 4 гадзіны на уроку літаратуры, плюс 1 гадзіна па сусветнай культуры, зараз трэба 5 гадзін гэтых укласці ў 1 гадзіну. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, што трэба ўлічваць пры рэфармаванні адукацыі. Качество образования у нас неплохое. И равняться как-то на Западе глупо. Больше летать ваги на заходний досвид. Я бы упростила школьную систему, потому что здесь перегружен. Прагучыць, як звычайна, форум свабоды з аглядам рэакцыя ў наведнікаў нашага сайту, а ў перадачы «Барды свабоды» Змітер Бартосік працягне аповед пра творчасць Змітра Вінаградава. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Таціана Поклад. І спярша пра падзеі ў Беларусі, звязаныя з Беларуссю. Сёння ў Беларусі і на участках за мяжой пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах дэпутатаў у Палату прадстаўнікоў. У многіх установах, інтэрнатах, вайсковых частках ставіцца задача, каб грамадзяне прагаласавалі датэрмінова. У Берасцейскім універсітэце імя Пушкіна сёння на гэтую тэму адбыліся прафілактычныя гутаркі выкладчыкаў са студэнтамі. Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі, апазіцыйны палітык Александр Казулін, у сваім выступе ў Вашынгтоне падзякаваў ураду ЗША за падтрымку і ўдзел у ягоным лёсе. Казулін сёння запрошаны на абед з прэзідэнтам Бушам. Еўрапарламент сёння паведаміў, што Александр Казулін у спісе галоўных кандыдатаў на атрыманне прэміі ў галіне правоў чалавека імя Андрэя Сахарава. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСН на выбарах у Беларусі Герт Арэнц назваў асноўнай умовай паспяховай працы дастатковы доступ да падліку галасоў. Таціана Севярынец падала заяву пра спыненне ўдзелу ў выбарах. Прычынай яна назвала сістэматычнае парушэнне выбарчага заканадаўства. У Варшаве адбылася размова старшыні непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Анжалікі Борыс з прэм'ер-міністрам Польшчы Дональдам Тускам. І да падзеі ў свеце. Кіраўнік Цэнтральнага банку ЗША, Федэральнай рэзервовай сістэмы Бен Бернанкі і міністр фінансаў ЗША Генры Полсон сёння заклікалі кангрэс да хуткага пацверджання пляну на 700 мільярдаў даляраў для выратавання банкаўскай сістэмы. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш у сваім пасланні да чарговай генеральнай сесіі ААН заклікаў свет яднацца ў змаганні з тэрарызмам і экстрэмізмам. На паўночным захадзе Пакістану цягам 2 дзён пакістанскія войскі ў часе рэйдаў забілі больш як 50 падазраваных ваяўнікоў. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс сказаў, што 3 дадатковыя вайсковыя аддзелы могуць быць накіраваныя ў Афганістан на пачатку наступнага году. Міністр замежных справаў Афганістану паведаміў, што ў Ісламабад накіраваная група спецыялістаў, якая будзе супрацоўнічаць з уладамі Пакістану, каб вызваліць афганскага дыпламата, выкраденага ўзброеным тэрарыстам у паўночна-заходняй частцы Пакістану. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс паабяцала моцную падтрымку Вашынгтону ў намеры Украіны далучыцца да НАТО, нягледзячы на моцны супраціў Расіі ў гэтым пытанні.

Зараз за один занятак я плачу. У іншай школе, у школа просто, не гімназія, не з паглыбленым вывучэннем мовы. Дзіця ходзіць таксама ў першую класу, замежная мова ў яе 3 разы на тыдзень, той же факультатыў, але бясплатна. Замежная мова цяпер вывучаюць з 3-й класы на базавым узроўні, па 2 гадзіны на тыдзень. Выключэнне гімназіі, якія былі з гуманітарным ці з лінгвістычным ухілам. Там замест 5 урокаў на тыдзень засталося 4. Затое вывучэнне другой замежнай мовы на агул скасавалі. У першыя дні верасня былі сур'ёзныя праблемы з падручнікамі. Натуральна, за такі кароткі тэрмін, у які адбываецца рэформа, падрыхтаваць новыя не паспелі. Старых не хапае. Да таго ж, у 8-й і 9-й класах, у 11-й і 11-й штрых патрэбныя адны і тыя ж падручнікі. Настаўнік Рыгор Сыравадка кажа: «Вельмі цяжка вырашаецца. Напрыклад, на сённяшні дзень па 5-му класу у мяне падручнікаў няма, па 7-му класу адзін падручнік на 2 чалавекі, па літаратуры замены ідуць паміж школамі, то есть яшчэ тусуемся». Дагэтуль няма падручніка па чарчэнні, якое сёлета ўвялі ў праграму. Настаўнікам рэкамендавана шукаць старыя падручнікі, якія ўжо спісаны. Больш матэрыялу даваць на уроках, а школьнікам весці падрабязныя канспекты. Рыгор Сыравадка з Іванава іранізуе: «Лепш за ўсё зараз узяць, калісьці там выдаваліся да экзаменаў для падрыхтоўкі толкі, адказы на білеты. Я заўсёды казаў, кажу, прачытаеш гэта, вывучыш, дык 3 балы гарантавана. Вот зараз гэта быў бы асноўным падручнікам». Школьная рэформа, што паказалі першыя 3 тыдні навучання. Тэму падрыхтавала Іна Студзінская. І ў працяг гэтай тэмы яшчэ нашае апытанне. Людзі на гарадзенскіх вуліцах гавораць, што трэба, на іхную думку, улічваць, рэфармуючы адукацыю. Должны учитывать интересы самих учащихся, студентов, и образовательный уровень должен также быть направлен даже на возрастной акцент, потому что, например, как 12-летнее обучение, уже очень взрослые люди выходят из школы. Я считаю, что первым делом интересы учащихся и студентов должны учитываться. Качество образования у нас, я считаю, неплохое. И уже равняться как-то на Западе, я считаю, это даже глупо. Потому что у нас и специалисты, в принципе, неплохие. В Беларуси больше летать ваги на заходний досвід, та ж болонская домова, до якої Білорусь не долучилася, і на своїм досвіді, я ведаю, була спроба увести эту двухступенчатую систему высшей эдукации, магистратура, бакалавріат, однак она накрылася медным тазом, не поспевши навод завершиться. Но ты люди, які повинны были скончить бакалаврами и магистрами, нас выпустили звичайними специалистами. Коли уже взялися за эту реформу, треба ей довести до конца, провести хоть некольки выпусков людей, які пошли вышиться по этой двухступенчатой системе. Як показала практика, а у меня дитя ходить у школу, это новая система, новое введение, это гимназичные классы, они ничего не дали, потому что наши дети все равно працевали и учились по той программе, якая уже была напрацевана ранее. Я бы упростила школьную систему, потому что дети перегружены. Вот у меня знакомые есть много, они и учатся в Англии, и во Франции. Они говорят, что западная система там учиться намного легче и проще, у нас труднее получить образование. И в университетах тоже. Вот сейчас, чтобы получить там высшее образование и дальше аспирантура, магистратура. Ну, зачем это, я не знаю. Мне кажется, простите, слушай. Я получила высшее образование в Польше и получила 2-е высшее образование у нас. И если сравнивать, то я больше склонна в пользу польского образования, потому что мне оно показалось более демократичным, более открытым, более доступным, более таким разносторонним. Больше возможностей было доступа и к литературе, и ко всему. Поэтому мое мнение, нужно обращать внимание на то, чтобы наши дети были всесторонне развиты, чтобы углублено изучение предметов. Мне как бы тяжело что-то говорить, анализировать, что я теперешняя система образования мало знаю. И то, что они реформируют именно, вот я знаю, там количество лет увеличивают образование, я считаю, что это особо ничего не меняет. Я считаю, что нужно делать упор на качество, а не на количество лет. Перенагрузка в школьников, получается. У меня сестра сейчас в 10 классе. Получается, в следующем году они будут за 2 класса учиться. Вот как бы это не продумано, не сделано. Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Вы слухаете «Ночную свободу» у Менску 22 годины 44 хвилины. На шарзе у нас форум «Свободы». Реакции наведников на материалы, якія з'явіліся апошнім часам на нашем сайте «Свобода.орг». Огляд подрихтовали Алексей Знаткевич и Вольга Короткевич. Для дискусії ми задалі питання, ці буде на гэтых выборах дэтэрміновае галасаванне добраахвотным. Ян, Менск.

именно в Европе. По европейским меркам, если брать среднюю зарплату и цену бензина, вот евро 30, у нас должен продаваться бензин за 300, за 400 рублей. Если бы мы захотели, мы это могли бы сделать. Той же логики трымается и блогер Евген Ліпкович. Ён сам прызнаецца, што проста мае смеласць агучыць думкі тысячаў людзей, якія пакуль не гатовыя патрабаваць ад чыноўнікаў самага элементарнага – спыніць падманваць народ. Імпэт у чарговым змаганні з беларускай бюракратыяй Ліпковічу дадае ягоны досвід процістаяння кефірнай мафіі. Роўна год таму у гандлёвай сетцы рэзка скараціўся малочны асартымент, а абяслушчаны кефір, які ўжывае хворы на цукровы дыябет Евген Ліпкович, знік увогуле. У пошуках патрэбнага прадукту ён пачаў метадычна даводзіць да белага калення чыноўнікаў з Мінэканомікі, Міністэрства аховы здароўя, Менгарвыканкаму, дэпутатаў палаты прадстаўнікоў і гэтак далей. У снежні 2007 году запыт маленькага чалавека задаволіў віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза. Малаказавод номер 2 тэрмінова пачынае вытворчасць кефіру абяслушчанага. А цяпер, як мы чулі, беларускі блогер Яўген Ліпковіч вядзе барацьбу з цэнамі на бензін у Беларусі. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Заўтра ў сераду адбудзецца онлайн-канферэнцыя з сябрам палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александрам Дабравольскім. Свае пытанні Александру Дабравольскаму вы можаце дасылаць ўжо цяпер у раздзелі форум на нашым сайце свабода.орг. У Менску 22:51, а мы працягваем аглядам прэсы. Пра некаторыя публікацыі ў заўтрашніх нумарах недзяржаўных беларускіх газетаў Іна Студзінская. Газета «Товарищ» публікует артыкул першага сакратара партыі камуністаў беларускай Сергея Калякіна. Будучыня краіны залежыць ад кожнага з нас. Кандыдат у дэпутаты заклікае ўсіх прыйсці на выбарчыя ўчасткі. Таксама газета змяшчае артыкул намесніка старшыні беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Мікалая Канаха. Распавядае шэф-рэдактар выдання Анатоль Гуляеў. Размова ідзе пра дэмакратызацыю, якую трэба захоўваць, якую трэба абараняць. Ён пачынае з таго, як калісьці ў 95-м годзе яны арганізавалі страйк машыністаў метрапалітэна, і якія высновы яны потым з гэтага зрабілі. Газета «Слонімская» прадставіла роўныя магчымасці кандыдатам на дэпутата ў палату прадстаўнікоў выказацца на сваіх старонках, адвяла аднолькавую плошчу пад праграмы кандыдатаў. Што з гэтага атрымалася, распавядае слонімскі журналіст Сергей Васільеў. Мы паставілі аднолькавае пытанне абоім кандыдатам, атрымалі адказ толькі ад аднаго кандыдата, ад незалежнага кандыдата БНФ Івана Івановича Шэга, які працуе ўжо шмат гадоў лекарам, хірургам у мясцовай лікарні. А старшыня райвыканкаму Мячаслав Браніславіч Касцюк некалькі дзён карміў нас абяцанкамі, што адкажа на пытанне, але ў апошні дзень перад выхадам прыслаў пісьмовы адказ, што не будзе адказваць на пытанне. Такім чынам, нашы чытачы могуць даведацца толькі пра аднаго кандыдата. Вольнае глыбокае. Журналіст Уладзімір Скрабатун прааналізаваў прыватныя абвесткі, якія дасылаюць у газету, і зрабіў цікавую выснову. Глыбокім кватэра двухпакаёвая каштуе 60 тысяч умоўных адзінак. Праз тыдзень паступіла другая абвестка, што ў горадзе Мсціславе кватэра двухпакаёвая прадаецца за 8 тысяч умоўных адзінак. І мы задаемся пытаннем, чаму ў горадзе глыбокім, які не з'яўляецца ні горадам-музеем, няма тут ні забаўляльных цэнтраў, ні зонаў маса адпачынка, чаму такія кошты, хто іх трымае? А яшчэ ў глыбокім адкапалі баявую сякеру 16-га стагоддзя, паведамляе Вольнае глыбокае. Сякера знаходзілася пад слоем вуголля. Ручка згарэла, а жалеза засталося. Археолагі лічаць, што сякера належала абаронцу глыбоцкага замку падчас баявых дзеянняў у 1589 годзе, падчас Івана Жахлівага. Гэта быў агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўнага беларускага друку. Яго сапраўды падрыхтавала Іна Студзінская, але прадставіў Ягор Маёрчык. У Менску 22:54. І зараз на завяршэнне гэтай гадзіны начной свабоды перадача «Барды свабоды». Дзмітэр Бартусік працягвае аповед пра творчасць Дзмітра Вінаградава. Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Наш гость – гомельский автор Змитер Виноградов. Традиции авторской песни у городе над Сожем вельми давние. Мясцовый клуб самодейной песни, наличивая не один десяток годов, регулярно проводится великий фестиваль. И хоть гомельская бардовская тусовка амаль не пересекается с белорусщиной, спевные традиции не сыходят у никуды. И коли гэтый городский жанр наполняется белорусщиной, тады нараджаюцца сапраўдныя цуды. Як ты прыйшоў да беларушчыны? Мы тут ўсёй сям'ёй прыйшлі да яе ў час перабудовы. Гэта такі быў вельмі плённы час для станаўлення беларушчыны. Брат мой, як от таксама шмат хто ведае, ён быў адным з першых, хто тут талаку усталёўваў і так далей. Ну і ён, так скажам, у нашай сям'і не тое, што насадзіў, таму што матуля мая таксама вельмі добра размаўляла заўсёды па-беларускай, у беларускай школе вучылася, а ён гэта зрабіў у нас папулярным і актуальным. І з тых часоў мы так вельмі да гэтага ставімся свядома. А калі ты пачаў пісаць? Пісаць песні пачаў дзесьці ў 16-гадовым узросце, пасля таго, як больш-менш штосьці стала атрымоўвацца ў плане гульні на гітары. Все вельмі банальна пачалося з гурта «Бітлз», спачатку з іх песень, потым узнікла патрэба напісаць што-небудзь самому. Табе не здаецца, што Гомель можа быць самы небеларускі горад у Беларусі? Я маю на ўвазе стаўленне да беларускай мовы. Мне гэта падаецца. Мне гэта падаецца, і ну, трэба ўспрымаць як дадзенасць. Тут шмат працы і шмат, сапраўды, шмат высілкаў наперадзе. Я аптыміст. Ты аптыміст? Так. А ну-ка падзеліся-ка прыродай свайго аптымізму. Па-першае, колькі пры існаванні Савецкага Саюза нарадзілася такіх пакаленняў. Іх нават і лічыць цяжка, але мова яшчэ жывая. Колькі прыкладаў, чэшская мова, іўрыт і так далей, яны былі не тое, што там 10, 15, 50 гадоў, яны былі сотні гадоў забароненыя і ў вельмі вузкім ужытку. І нічога, і ўсё нармальна з імі. Тут справа, канешне, яшчэ справа вялікага гістарычнага выпадку. Ну, будзем чакаць, Ён хутка павінны быць тут. Панад велічным дахам зямлі здзірак цячэ неразуменне. Раскідалі ды не разгаблі клопат вашэй гурбы каменняў. Ад адметных тут нас, ад дзівосных там і несгасальны агеньчык натхнення. Хто ведаў раней, што не абміне нас тая дарога. Чакае стаіць, у вокны глядзіць з пакаля парога. Пад ілжывым адыў развіцця луна і сцяг, іх дынамічна. Мы ж заўжды самастойна ішлі, лухту вярзлі катэгарычна. Ад адметных тут нас, ад дзівосных там іх, незгасальны агеньчык натхнення. Хто ведаў раней, нас тая дорога. Чакае стаіць, у вокны глядзіць з пакоя парога. глядить, спокойно порой.